it buñu xolé li nga xamantene loolu mënu ta ñak basmala manam lu démé neké buñuy rendi ñuy rendi té tuddu ci turu yalla fofu mom daf ci insister wax né wazkuru smallahi alayhi na ngeen ci tuddu turu yalla ci loolu kon ci lañuy xamé né julli manam far ñak tuddu turu yalla loolu manam tuddu turu yalla wax bismillah loolu dédu farata ci ñap bok na tamit ci li nga xamantene manam hanabilay rahmatullahi alayhim ñom ñi ngi tekte lo ci hadith bo xamantene mom moy hadith abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu bin rakti musnad imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ak sunan abu daud ak sunan ibn majah rahmatullahi alayhima mun yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax na la wudu aliman lam yuzkar ismullah alayh manam kenn amul ñap du am nit du am ndiap su fekente ne waxul manam waxul bismillah ak hadithu anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu bi rek ci sahihi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa andon ak sahaba yi radiyallahu anhum waye ñu daldi ñak ndox bi nga xamantene amuñu won ndox muñu jappo mu daldi ñew mu daldi jël loxom duggal ko ci bir ndab li genné ko rek loxoy ndox ma commencé tay genn mu la len tawaddu bismillah jappo len ci turu yalla ñom ñepp ñu daali japp ba ñom ñepp ñu jeex ñu ne hadith bobu tamit day tek te leni kon kep ko xamantene da ngay japp te yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf leena jox ndigal ne len bo len day japp na ngeen jappo ci turu yalla hadith tamit la wudu aliman lam yuzkuru smallah ki akenn amul japp luddul bu tuddu ci turu yalla mu tuddu turu yalla manam moy mu wax bismillah lolou tamit abu sa'd ibn abi waqaf ak abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhuma jeul nañ ko manam ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niko abu hurayra radiyallahu anhu jeul waye hadith sa'd ibn abi waqaf ak abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhuma bob ñom ñi ngi nek ci sunan at-tirmidhi rahimahullah imam at-tirmidhi rahimahullah ta'ala dafa wax ginnaw bi mu inde hadith yoy dal ni waqala ahmad imam ahmad rahimahullah neena la yathbutu fihi shay ba ginnaw bimne wa hadha asah al hadith fil bab li mom moy hadith bi gëna wër ci buntu bi waqala ahmad waye nak ahmad imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ta'ala neena la yathbutu fihi shay hadith fi manam buntu bi dal dara wëru ci manam hadith bi nga xamantene mom moy hadithu anas bi radiyallahu ta'ala anhu manam donte yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna tawaddu bismillah na ngeen japp ci turu yalla lolou tek telewul ne manam farata la ci lolou parce que lolou manam mu'jiza bi nga xamantene mom la def ak nit ñi japp ci manam dal lolou circonstances yi munu ñu tey sukkandiko ne kep kuy japp rek da nga war def sa yoy japp nga wax bismillah and ak ne hadith yi nga xamantene ñom ñoy ñi netale njappuk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mo xam hadith Uthman ibn Affan bi ñu nek la wala hadith Abdullah ibn Zayd bi ci teggu wala hadith Abdullah ibn Abbas bi wala hadith Ali ibn Abi Talib wala hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As wala yenen hadith ay sahaba yi radiyallahu ta'ala anil jami' yoy yep amul kenn ku ci netali ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna bismillah waye borom xam xam yi rahmahumullah dañu wax ne di tuddu turu yalla ci mbollem lo xamantene dafa am barke lolu dafa nek lo xamantene lu bax la lolu motax kon buñuy dañuy wax bismillah donte hadith yele nga xamantene ñong fi nek tamit dañu dayif dañ leen di sukkandiko ngir wané seenum gëneel ndax degeeruñ degeeray bu yegg ci daraaje farata de dañ leen di waye nak dañ leen di wax ne manam dañ leena sopp hatta imam ahmad rahimahullah ta'ala mom mi nga xamantene mom da fay wax ne farata la sax mom neena fi hadith degeeru ci wa kon nak lolu day tektele ci anam gu leer ci ne kon manam wax bismillah lolu dal sunna la waye do lo xamantene farata la bole ko ak li nga xamantene mom moy gëna degeerul manam kon nak ci bir lolu manam mu am lo xamantene tamit manam mom moy li matalat ndax manam ndax fofu ci tambale ñapp nak legi su fekente na waxuma bismillah ba tambaliko ba nek ci digg bi do ko dama ko fatte won ba nek ci digg bi doga wax bismillah mo xam dama ko fatte sax wala dama ko tay dem ba ci bir ndax mën na ko dabatal borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ne bu boba dang koy wax rek ni wat bismillah amna ñeneen yo xam tane da nga nan bismillah fi awwalihi wa akhirih bismillah ci njaal bi ngi ak ci jeexital gi comme ni nga xamantene nit ki su fatte wax bismillah bi mi tambale lek day wax tamit bismillah fi awwalihi wa akhirih mu daldi dess tamit benen wax benen masala ci walu gogou tamit moy ndax bu fekente ne damay wax damay japp ndax wax bismillah rek yam ci mo geun wala mo yeggale ko ba ci rahman ngeek rahim gi ne bismillahir rahmanir rahim ana lan mo ci geun ñom ñaar borom xam xam yu rahimahumullah ta'ala comme ni nga xamantene non la nekke ci sharh risala bu ibn naji ak al majmu' bi imam an-nawawi rahmatullah alayhima yenenti ñom ñu ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñuy jangal ñuy wax bismillah bi jegg ci rahman geeg rahim bi ñu ne kon nak amna ñenti beurep yo xamantene wax yeggale ci rahman geeg rahim bi mo geul manam yi nga xamantene dañ ci yonal bismillah bari nañ mais dafa am ñenti paras yo xamantene yeggale ci barahman geeg rahim gi ñom ñoo gën bu ñëkk bi mom moy boy jang alquran tambalé ko ci bismillahir rahmanir rahim mom mo gën bu fekenteene tamit nit manam boy japp yi wax bismillahir rahmanir rahim mom mo gën su fekenteene nit ki tamit day lek mu wax bismillahir rahmanir rahim mo gën niki nonu suy naan itam mu yeggale wax ba bismillahir rahmanir rahim mo gën mu ñent place wa kon nak ci kaw lolu mu daal di dess nak fi benen masala mom moy raxas loxoy ban atté la yor manam raxas tenki ba ci tikku jaray ana ban atté lañ yor manam ndax hadith Osman bi def ni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam da fay manam ni mu doon jappo moy da fa jël loxom da fa jël ndox mi soti ko ci ay loxom raxas ko ñett yoon kon lolu day tektele ne raxas ñetti yoon bi manam lolu manam raxas loxoy koku dañ koy def legi sunna la wala ngeen la wala farata la lolu gisoon nañ ci hadith bi nga xamantene mom moy hadithu idha taqaza ahadukum hadith abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu mun yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne idha taqaza ahadukum bu yewo kenn ci yeen min nawmihi ci enelawam falyaghsil raxas yadahu loxom qabla an yudkhilaha lu ndek mu koy duggal fi ina'i ci ndab ni salasan ñet yoon fa inna li yurbur moy ahadukum kenn ci yeen la yadri xamul ayna ana fan batat la fan yadahu loxom lolu ñom ñu ne hadith bobu day tektale ne manam daño wara raxas loxoy ñet yoon lolu sunna la motax mbolam borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala depp won ci sunna ne lolu sunna la amma li nga xamantene mom mo ci aju ci yeneeni masala yu ci upp gisoon nañ ko bi nga xamantene ñi ngi gis hadith bobu mu daal di dess bu fekenteene na manam manam ndax manam sama loxo dafa amé sobé ndax feul traité won nañ li nga xamantene mom moy sudé sama loxo amul sobé waye su fekenteene sama loxo nak légui dafa am sobé ana nan lay def dañ na la bu boba ñaari possibilité rek mom mo am moy soit ndab li dang koy meuna manam ndab li dang koy meuna wengal mu melne satala wala bol wala pan wala siwo wala yu demé nek non nga xamné damay meuna wengal ndox ndab li bu boba mom amul bobu amul ben leunt leunt dama koy wengal rek raxas ko waye legui nak mu dal di dess benen bi moy su fekente ne sama ndab manam mbir mi comme walu ndala wala mbalka wala yu mel non nga xamanteni mënu mako wengal lolu ana nan lay def ñu ne nak ala kulli halin do duggal sa loxo ci bir ndab dedet mën tane ni ngay def moy soit da ngay jël sa yere donte sa yere nga koy fompé wala nga xol moyen boy mëna def dal bakoy raxas motax nga raxas ko ak sa nga raxas sa loxo imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala mom dem na sax ban bu fekente ne lolou yep man tane sax da ngay manam da ngay duggal sa gemin nga tibbu ko ci nga raxas sa loxo ba mu set nga dogu duggal sa loxo bi wa legi mu daal di def suite mu legi mu dess ci masala galaxndiku ak saraxndiku ak firu lolo waxon nañ ci walu galax mo ci walu saraxndiku ak firu waxon nañ ni borom xam xam yi rahmanullahu ta'ala dañ ci wuté borom xam xam ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye ak malikiyye ak shafi'i rahmatullahi alayhim ci walu njab dañu wax ne galaxndiku dañu wax ne gal saraxndiku ak firu koku sunna la amma hanabilay rahmatullahi alayhim ñom ak zahiri rahmuhumullahu ta'ala mom moy mazhab abu sawr ak abu ubayd al-qasim ibn sallam rahmatullahi ala al-jami' ñom dañu wax ne lolu farata la amma ni nga xamantene mom moy lolu kon wessu won nañ ko legui nak mu manam ñom dañ ni farata la ci njaap legui mu daali def galaxndiko borom xam xam itam rahmuhumullah wute gi nga xamantene mom lañ amon ci seraxndiko mom lañ am ci galaxndiko ndax ñom ñaar ñepp ñom ño bor ko até motax même wute bi la ba mu dess rek ne zahir rahmuhumullah ñom ak abu sawr ak abu ubayd rahmatullah ala al jami' ñom dañu wax ne galaxndiko du manam galaxndiko dañ ko sop manam ñom dañ ni seraxndiko mom moy farata galaxndiko dañ ko sop ñom nak différence bi nga xamanteni mom lañu indi ci biir ci digënté galaxndiko ak seraxndiko ak fi manam galaxndiko bi différence bi ñu indi ci galaxndiko ne dañ ko sop waye seraxndiko ak fiiru mom farata la moy dañu gis ni hadith yi nga xamanteni mom moy wax ci walu galaxndiko ak seraxndiko ak fiiru dañu gis ni fiñu nek yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da fay gëna insister ci walu seraxndiko ak fiiru comme hadithu laqit ibn sabira radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mo nek ci sunan yi manam sunan abu dawud ak tirmidhi ak nasa'i ak ibn majah rahmatullahi ala al jami' ak sunan ibn khuzaimah rahimahullahu ta'ala neena hadith bi hadith werr la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko asbighil wudu وبالغ وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما من نغا اسبغ الوضوء نغا ماتالال جاب من وخلل تغي خال بين الاصابع ديغنت بارامي وبالغ تغي جيغي دا في الاستنشاق تي سرخنديكو الا ان تكون صائما ندير خنا كاي nga nek ko xamantene da nga wor ñom ñu ne kon lolu day tek tele ne bu fekente ne manam ne seraxndiko ni ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam insisté wuko ci galaxndiko waye bu boba hanabila rahimahumullah and ak jumhurul ulama rahimahumullah ta'ala manam kon hanafi ak maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullah ala al jami' dañ len di wax nan len dedet amna pourtant yenen hadith yo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne comme ni nga xamné manam ñom abu sawr tamit manam wax nañ tamit ne batay manam ak zahiri rahimahullah wax nañ tamit ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam da fay wax na man tawadda'a falyastanshiq wa man istajmara falyutir manam insister bi nga xamantene ci la insister ci lolu man tawadda'a kuy japp falyastanshiq nga sarax ndiko wa man istajmara kep ko xamantene ginnaw bi nga deme wala bi da ngay jëfëndiko ay xeer falyutir nga tolal yoy tamit manam ak tamit fimi wax fal yastanshiq bi man kharayhi min al ma comme ni nga xamantene non lañ ko gissewon ak man tawadda fal yastanfir ak idha tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'a thumma liyantasir yoy yeb bolen ñom dañ nan kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam insiste gi nga xamantene mom la insiste ci seraxndiko ak firu insiste wu ko ci galaxndiko kon bu boba ñu daal di faaw ñu amul len lu len tekantal bu boba kon li len tekantal moy dañ nan kon seraxndiko ak firu farata la galaxndiko mom kon dañ ko sopp waye kon jumhurul ulama manam hanafi ak maliki ak shafi'i rahimahumullah même hanabila nga xamantene rahimahumullah dañu wax na ñaari farata lañ dañ leen di tontu mele yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na tamit ci hadith laqit ibn sabir bi radiyallahu anhu amna ci ben riwaya bo xamantene mi ngi ne ci sunan imam abu daud rahimahullah munako idha tawadda fa madmid su fekenteene da ngay japp na nga galaxndiku manam mu jox ko digal itam kon yoy yep day tektale ne manam kon yeen seen differentiation bi nga xamantene mom ngeen indi amul waye ala kulli halin mi nga xamantene mom moy li gëna wër comme niñ ko waxé won mom moy mazhabul jumhur te mom moy hanafiyye ak maliki ak shafi'i rahimahumullah ci bobu mas'ala mom mo gëna dëgël insha Allah ndax sama borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene dafa wax ne ya ayyuhal ladhina amanu ayen gaay nga xamantene gëm ngeen te deggu iza qumtum bo len joge ila salati jëm ci julli faghsilu na ngeen raxas bi wujuhukum ci sen xar kanam daal di yeggale yeen ci ñapp yi tambale ko ci xar kanam bi nga xamantene mom la ko tambale ci xar kanam te waxul galaxndiko waxul seraxndiko andak ne kaw kaw bi comme ni nga xamantene non la ñewé ci sunan at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala nek hadithan hasan ñew ci mustadrak wal hakim mu nek ci isnad bo xamantene hadith bi imam al-hakim rahimahullah neena hadith bi hadithun sahih hadith bu werr la mu ne kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax kaw kaw bi ne ko tawadda kama amaraka Allah jappul comme ni nga xamantene non la sa borom subhanahu wa ta'ala yalla ni nga xamantene non la ko digele jappé wol non fakhsil wajhak rakhasal sa kharam waqsil yadayka rakhasal say loxo ilal mirfaqaini ba ci ñaari cionci wam sax raska nga massa sa bop te wax sir rijlayk nga rakhas say tank ilal ka'bayn ba ci ñaari do jori yoy kon day tektale ci anam gu leer ci ne yoy ñom ñoy faratay japp yi kon ci kaw lolu dañuy dugg ci benen bi manam moy moy rakhas xar kanam ndax farata la wala du farata koku mbollem borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala nenañ xar kanam mom rakhas ko koku farata la amul kenn ko xamantene wute na ci ni nga xamantene nonu lañ koy raxasse comme niñ ko waxe won kéro moy ni nga xamantene moy li da ngay jël ndox mi bok na ci li nga xamantene matna yitté wu manam matna baye xel té lolu mbolam borom fam xam yi rahimahumullah dañ ci yitté lo ñi nga manam julit ñi ci di wax na buñuy japp nañ buñ jëlé ndox mi nañ ko sotti ci kaw manam na tambalé ci kaw kanam gi ci jëbbi bu ko défé ñu daal di jël seen ñaari loxo yépp raxassé ko ko bu ko défé ñu raxass digënté ñaari nopi yax yi nga xamné ño nek nak ci yax nopi yoy bokku ñu waye daal digënté bi digënté ñaari nopi ak digënté fi nga xamanté na mom la karaw gi saxé ba ci suufu sikim bi manam bala nga yegg ci baat bi yoy daal manam ñu né na nga raxass loolu yépp bokku na tamit ci li nga xamanté na tamit dañ ci insisté moy nañu fexé ba masalan fu karaw sax ci ci xar kanam gi lu demé nek bu dé karaw gu touti la lu demé nek ay yeen lu demé nek ay xef yu demé nek manam ay moustache ak yoy non ak fi nga xamantene mom mo nek digënté gemini ak sikim bi fofu tamit li nga xamantene lu touti yi fay sax ci karaw yoy yépp dañ ko wara raxass itam té dañu wara bayyi xel ba ndox mi nga xamantene ba ndox mi laal der ba fofa bok na tamit ci li nga xamantene manam mom lañu yitté wo fof manam boko mom lañ lay yitté lo fof moy fi nga xamantene mom moy manam beuti manam kubéru beuti ak lu démé nek bakkan bi manam digënté ñaari pax yi ak li ci ak li ci suuf bala nga yegg ci tuñu ak tuñu tamit ci jëmmé bopam yoy yépp bok na ci li nga xamantene borom xam xam yi rahmatullah dañ koy yitté wo ndax daño wax né yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxon ki nga xamantene mom dafa comme ni mu nekké ci hadith Omar ibn al-Khattab bu nekk ci sahih yani ki nonu mu nekk ci hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhuma ñom ñaar ñep ñu ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mun ra an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rajulun yatawadda'a ndo yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gis wa jo xamantene dafa japp mun wa fi rijlihi mu am ci ben ci tankam bi nak mune misla wala bok qadara zufrin lam yasbuhul ma lo xamantene dafa tolok we te ndox mi lalu faqala yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko izhab fa ahsin wudu'aka demal nga dadi rafetal sa njab manam nga japp wat amna ci benen riwaya ne sax julli jom julli won sax daf ko digalat mu julli wat ko kon ci lañuy xamé ni ak tamit hadith bi nga xamantene moy hadith bi ñu wess won te mom moy bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don wax waylun lil aqab minan nar yoy yep lol hadith bobu yoy dañuy tektale ne bu fekente ne nit ki day japp faw da wara raxas parti bi nga xamantene manam moy warul baye dara ci yim wara raxas mbollem li nga xamantene daf ko wara raxas waru ci baye ben denir amma su fekenteene nak daf ko baye lolou dinañ ci ñew insha Allah taala suma ko fatte ni fatte ni walu denir ah kon manam dal lolou lu mata baye xel benen bir mi nga xamantene mom mo mata baye xel moy su fekenteene jigeen ñi masalan dañuy pastel bo xamantene da fay am couche bu teggu ci sen tuñu yoy yep itam wala bok ci sen beuti han leg yoy ñu ci diw wala poudre yi nga xamanteni mom lañuy wiss ci sen xar kanam yi ak yoy demé nako non yoy faaw dañ ko wara dindi lata ñu koy raxas su fekenteene dafa am couche wa su fekenteene dafa am couche mais amma su fekenteene rek couleur la rek wala yoy lool mom du jar du koy dindi benen bir mi nga xamantene manam mom lañuy mom nak mom moy benen atté bi mom moy walu sikim ndax sikim dañ koy taxlil manam dañ koy xal wala duñ ko xal manam ndax xal ci kimbi farata la wala du farata lolu amna mbolo ci borom xam xam yi li ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ñom dañ ni kenn duko xal te mom moy mazhabu li gëna ci ci mazhabu malik mom moy mazhabu imam abu hanifa mom moy mazhabu shafi'i ak hanabila rahmatullahi ala al-jami' mu am nak ñen ci borom xam xam ku melni ibn abd al-hakam rahimahullahu ta'ala ci maliki ak ñen yenn ci mboloy maliki rahimahullahu ñu ne faw dang koy xal ñu li fi nga xamantene mom lañ tektalo nak dang koy xal ndax hadith yi nga xamantene ndax moy hadith usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mom mu ne kan mu ne ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yatawadda wa yukhallilu lihyata yenenbi sallallahu alayhi wa sallam gis na muy japp muy xal sikim bi kon lolu tamit manam am ti mbolo ci maliki tamit rahimahumullah lolu benen masala la dina ci inshallah manam benen masala bi nga xamantene manam mom mo manam waya ala kulli halin li nga xamantene mom moy xalu sikim hadith ñewu ci di degeural ci ne di wax ne dañ ko wara def andak ne mbolam xam xam borom xam xam mbolam borom a part hanafiyyi tamit rahimahumullah hanafiyyi rahimahumullah tamit amna ci ñoom ño xamantene dañuy wax ne da ngay xal sikim bi amna mbolo ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala mbolam borom xam xam yi dañoo am tamit benn mbir bo xamne deppoo nañ ko ci moy nit ko xamantene dafa am sikim dafa amé sikim su fekkentene dafa am sikim bu woyof bu dé sikim bi dafa woyof koku duko da koy xal manam ndax lan ndax bu boba mom ak yeen yi ñoy bokk atté mok yeen yek ak yeenen karaw yi ñu la waxon sax yoy ñoo bokk atté kon bu fekkenté amma su fekkenté sikkim bi dafa gudd dafa bëri loolu fofu la borom xam xam yi wuté kon wuté bi ma leen wax sax fofu la né ana nan lañuy xaméwé digënté sikkim bu reuy ak sikkim bu woyef borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañoo amna ñetti mbir yo xamanténé ci lañ koy xamé bu ñëkk bi ñenn ñi dañ né niñ koy xamé moy ni nga xamantene manam ci aada rek tay bo démé ci mu dëkk ñu ne ki daal ci kimba reyna nga def keneen ki neena de ci kimba ki daal ci kimbi nga manam ki ci kimba reyna bu boba nit ñi bu ñuy xamé ni ki ci kimum reyna bu boba lool moy ci kimbu reyna fu ñu xamanté nak ci aada tamit ne ci kimbi daal li reyul bu boba tamit lool la du ci kimbu reyna ñom nono lañuy tékkalé digënd ci kimbu reuy ak bu reuy ndax dañoo wax né qaida bi nga xamanténi moy qaida fiqhiyya bin al-aadatu muhakkama manam lo xamanténi sharia teur manam waxul précisément né li la nga xamanténi daf ko wutal ay limite bu fekkénténi loolu dafa am bu boba dañuy jappé dañuy déllu wat ci aada loolu mom moy ñenn ñi ñeneen ñi né dédét yeen li ngeen wax du non li nga xamanténi manam mom lañuy waxé mom lañuy xaméwé sikim bu reuy ak bu tuti mom moy su fekenteene manam dang ko meuna laal dang manam ndox mi daf tay dugg ci lu yomb koku sikim bu reuy bu tuti la amma su fekenteene ndox ma nak du ca yegg ci lu yomb koku mom sikim bu reuy la ñere ñi ne dedet du lolu te insha allah taala ñettelo wax bi moy bi gëna deugal mom moy ñom dañ ne su fekenteene nit ki su jakarlo ak yow ngeen tok ni di waxtaan mu jakarlo ak yow da na gis sa deru yaram bi manam der bi ne ci suufu sikim bi bu boba lolu sikim bu tuti la amma su fekenteene du ko gis lolu sikim bu reuy la lolu moy li nga xamantene li epp ci borom xam xam yi rahmanullahu ta'ala mom lañu notal ci seen mbolé mazhab yi borom xam xam yi rahmanullahu ta'ala kon amna tamit leneen lo xamantene d'accord dañ ko ci walu sikim mom moy ndax rax sikim bi ci bopam lolu farata la wala du farata lolu mom kenn wuté wuté ñom ñepp dañu né raxas sikim bi farata la ndax dañu wax né alquranul karim daf ni farsilu bi wujuhikum raxas leen seen xar kanam té al kharam al wajhu manam xar kanam comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won mi ngi joggé ci al muwajaha manam ak jakarlo manam kon sikim bi su fekkiti ni nit ki dafa jakarlo mom sikim bi day daal di bok ci kanam gi kon bu boba day daal di nek day daal di war ñu daal koy raxasale deng mu daal di dess kon benen masala moy nak ndax manam wex wex bi manam espace bi nga xamantene mo nek ci digeunte nopp bi ak sikim bi ndax dañ ko wara raxas wala waru ñu ko raxas borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala fofu tamit ñu daal di ci wute mbol li ëpp ci borom xam xam yi te moy jumhurul ulama te moy hanafiyye ak shafi'iyye ak hanabila yi rahmatullah alayhim ñom ñu ne fofu faaw dang koy raxas ndax ci xar kanam la bok te suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne faqsilu bi wujuhikum na ngeen raxas seen xar kanam amma malikiyye rahmuhumullah ta'ala ñom dañoo xajalo ñetti xaj ben xaj bi dañoo and ak jumhurul ulama bi ci dess ñom ñu ne lolu doko raxas ala kulli halin ndax sikim bi segam bu fi xese ba ne rek mom moy daal di nek nak li nga xamantene mom fa moy delimiter xar kanam yenen ñu ne dedet bo dañuy tekkale digeunte sik digeunte ki nga xamantene mom amna sikim wala amuko manam ki amul sikim koku da koy raxas waye amma ki ko am mom du ko raxas waye li nga xamantene mom moy li gëna deugar insha Allah ta'ala moy li nga xamantene mom la jumhurul ulama wax rahmahum Allah ta'ala ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala daf neñu farsilu wujuhikum na ngeen raxas seen xar kanam ti lolu yep ci xar kanam la bok mo do kon nak bu boba ñu daal di genn tam ci masala xar kanam yi daal di dem ci masala loxoy loxoy nak lu ci upp tamit gisoon nañ seen manam masala manam mu ne waye day da fay raxas ñaari loxom yi ilal mirfaqayn ba ci ñaari cionci waxon nañ ne cionci faawu def ci dugale te lool mom moy mazhabul epp ci borom xonxo bi te mom moy hanafiyye ak malikiyye ak shafi'i ak hanabila rahmatullah al jami' wax nañ ne zufar ibn zuhair bok an nek andalo ci imam abu hanifa tan nu'man alayhi ma min allah ar rahmat war ridwan ñom mom ak zahiriyye rahmatullah alayhim ñom ni rek ñom ño wax ne ñom ño wax ne kon manam jarul mu yegg ba ci cionci cionci du ci dugg waye bu ci duggé tamit baxna waye doñu tamit dañ leena dañu am dañ leena yey ci ay ndax hadith yi nga xamantene ñom ño netali japp ak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ñom ñepp boole nañ ci cionci bokk na ci li nga xamantene itam lolu manam waxon nañ ko itam moy su fekkentene nit ki dafa manam loxom dafa dag ne dafa wara raxas quand même li nga xamantene mo ci dess bu fekkentene walu farata bi liñu waro na raxas dess na daf ko wara raxas amma su fekkentene liñu wara raxas manam li nga xamantene farata gi dessul bu boba du nek farata mu raxas ko te mazhabu maliki rahimahumullah moy ne waru manam lal ko sax du sax manam soppu ñuko du farata du dara waye amma li ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala dañ ni han kay soppu nañu kuko lal quand même manam tay nit ki bu fekkentene masal mbagam mo daggon wala bok fi dagg ci tank bi moy om yi tamit soppu nañu rek mu jël ndox rek touti rek lal fofu nonu ngir daldi symboliser ne bu fa dara nekkon dana ko raxas wa bok na tamit ci li nga xamantene borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala insister nañ ko ci walu raxas manam loxoy manam ñom ñu ne nit ki warna fexé masalan ba wéy du am ay